Už budu. Ano, už budu. Stříkám. Stříkám. Pij. Polikej to semeno. Pij, kurvo. Pij. Pij moje semeno, ty štětko zasraná. Bye.